Biblioteka Nocna. Jest 4 minuty po godzinie pierwszej. Przypomnę tylko, że jest 23 poniedziałek, proszę Państwa, co oznacza, że już w tej chwili grupą Gaupa ze Skandynawii, dokładnie ze Szwecji, utworem Vacuum rozpoczęła się apteka nocna, w której dzisiaj witają Państwa zresztą bardzo serdecznie, tak jak zawsze, tym razem Irena, Dan, Justyna Grabasz i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. To wszystko dzisiaj, co przygotowałem dla Państwa, jest właściwie taką z dodatkiem o maszty psychodelicznej. Każdy z tych różnych gatunków, które dzisiaj usłyszycie przez te 2 godziny, jest omaszczone szczyptą psychodeli, która zresztą myślę, że jest właśnie takim wspólnym mianownikiem tej całej estetyki, którą tutaj prezentuję. Właśnie, proszę Państwa, dzisiaj miałem taką goń myślową i tak się zastanawiałem nad tym, co spina te wszystkie różne lata, style, gatunki, które Państwu prezentuję. Myślę, że właśnie ta szczypta psychodeli, która bije z tych wszystkich formacji w sposób ewidentnie 100%. A na drugiej pozycji w dzisiejszym zestawieniu grupa The Stranglers, którą zresztą bardzo lubimy, i taki utwór może bardziej powiem adekwatny do dzisiejszego dnia, bo wiemy, że na wschodzie coś się dzieje, a tu jest akurat utwór, że wszystko na wschodzie, na wschodnim froncie, wszystko w porządku, all is quiet on the eastern front. Eastern Front. Fluctuations at a minimum. Hypochondria at tombstone. Sense of humor's gonna stray somewhere. Too much time to think, too little to do. Too much time to think, too little to do. Causes are quiet on the eastern front. We'll be right back. Wcześniej to była grupa The Stranglers i taki tytuł jeszcze tego utworu Sweden, a rozwinięcie All Quiet on the Eastern Front. Zresztą do Stranglersów dosyć często wracam, co zresztą państwa cieszy. Tutaj panie Bogdanie, oczywiście zespół ze Skandynawii, Gaupa, który był na pierwszej pozycji, będę do niego wracał, a dla pana Zbyska też będzie coś, co tutaj monitoruje, czyli grupa Siku, ale to jeszcze na to chwilę musimy poczekać, bo w następnej kolejce już czeka formacja z Krakowa, proszę państwa, 1000 lat historii, lubię to powtarzać, a właściwie ponad 1000, dokładnie nawet nie wiadomo, może parę tysięcy, tego akurat jeszcze nikt nie udowodnił, ale też nie ma dowodów na to, że tak nie było. Także spokojnie możemy spekulować dowolną ilość lat, którą Kraków posiada w swojej historii i nie jest to dziwne, że powstają tam takie formacje, takie zespoły jak Stone Error, jeden z ulubionych albumów tej formacji i tytułowy utwór z tej płyty Widow in Black. I to była grupa Stone Error, specjalizująca się w stoner rocku, zresztą sama nazwa chyba łatwo na to wskazuje. Utwór z płyty Widow in Black i tak też się nazywa ten tytułowy utwór. Do grupy Stone Error jeszcze będziemy wracać, tym bardziej, że już nagrali nowe płyty, które są bardzo ciekawe i będę je przedstawiał. A teraz przenieśmy się w zupełnie inny klimat. DJ Kras, który zapoda utwór Kemuri. Thank you. 19 minut po godzinie pierwszej. Słuchacie Państwo audycji Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Już nawet wyleciała mi z głowy nazwa audycji, której prowadzę, ale to chyba nic nie szkodzi. O tej porze wszystko może się wydarzyć. To był, proszę Państwa, DJ Crash, rocznik 62, pochodzący z Tokio. Już ma swoje lata, jednak cały czas większe imprezy w Tokio i w całym okręgu Tokio. Też tutaj mogę dorzucić taką ciekawostkę, że okręg Tokio zamieszkuje ponad 65 milionów ludzi. Oficjalnie, nieoficjalnie jest tego przynajmniej dycha więcej, czyli 75 milionów. To jest, proszę Państwa, mniej więcej tyle, ile zamieszkują dwie Polski, a powierzchniowo niespecjalnie jest to większy kraj, no po prostu jest duży ścisk i mają wyznaczone takie standardy zupełnie nieprzystające do tych, w których my funkcjonujemy. Tam jest zupełnie inne życie, chociaż może specjalnie za dużo się nie będę wymądzał, ponieważ nigdy w Tokio nie byłem i no nie wiadomo, czy jeszcze pojadę, choć chętnie bym się wybrał. No ale oczywiście pandemia, to czwarta fala, także wiecie Państwo, nie jest to prosta sprawa. A teraz się przeniesiemy do Stanów Zjednoczonych. Zespół, który zresztą swego czasu przez wiele lat, nie wiedzieć czemu, traktowałem jako zespół francuski, a jest on zespołem amerykańskim, który pochodzi z Waszyngtonu. To duet oczywiście, który współpracował, być może dlatego, że współpracował z wokalistkami, które były francuskojęzyczne i tak mi się to utrwaliło, że od razu tak to sobie jakoś zakodowałem. Thievery Corporation i, proszę Państwa, ciężka do wymówienia nazwa tytułu, Quem me leva. było Tiewier Corporation w, proszę Państwa, Aptece Nocnej, w trzecim programie Polskiego Radia. Tak, to jest właśnie ta audycja, w której możemy podróżować też do takiej muzyki. Zresztą jest u nas pełna dowolność. Tym spinaczem będzie element psychodeliczny, ale też i transowy, i taki, który właściwie sprawdzał się na wszelkiego rodzaju imprezach, nie tylko małych, zamkniętych, ale też i masowych, bo w takich imprezach brał na przykład udział Rabi i Flipping the Bird. Flipping i The Bird, a jeszcze, proszę Państwa, przed nami już zespół z naszego podwórka. Ja tylko przypomnę jeszcze adres, na który możecie Państwo pisać do mnie. w sprawach muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek będziecie chcieli, żebym poruszył na antenie, piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub na wszystkich portalach społecznościowych, które posiadają komunikatory i na których oczywiście mam swoje konto. Jestem osiągalny pod swoim imieniem i nazwiskiem i tam też oczekuję od Państwa jakichś wiadomości, no, z propozycjami muzycznymi, z tymi wszystkimi innymi historiami, o których wspominałem wcześniej. A teraz już grupa Siaki i Sparing Partnerski. Szarej rzeczywistości, jednej społeczności. Patologia rodziny, sparing partnerski układ, bo zasłona była zupa, bo butelka się podłupła, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć. Trzeba dalej żyć, ma dalej żyć, ma dalej żyć, ma dalej żyć, ma dalej żyć. Tak, proszę Państwa, sparing partnerski w przekładzie grupy Siaki. Zresztą do tej grupy będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie. Teksty są ciekawe, głos jest wyjątkowo charakterystyczny. A przed nami, proszę Państwa, coś zupełnie z innej beczki. Zespół, który może nie będzie to łatwe do uwierzenia, uznania przez wielu fanów. De facto powstał na ziemi kasubskiej, tam po skończonej trasie europejskiej, gdzie akurat byli na takim dwudniowym odpoczynku. Rozpadł się zespół Swans, Michael Gira i Jarbo odeszli, pozabierając swoją nazwę, czyli Swans. I tam też powstał z tej całej sekcji rytmiczno-gitarowej, czyli chłopaków, którzy pochodzili wszyscy z jednej dzielnicy Nowego Jorku, czyli z Bronxu. Tutaj nomen omen, też Beastie Boys pochodzą z Bronxu. Zresztą Bronx jest takim miastem bliźniaczym do Gdyni, także jest mi jakoś do nich blisko. Zresztą ten fakt dział się na moich oczach. Tam powstał zespół Prąg, którego dzisiaj posłuchamy w nowej odsłonie Revenge Death Surf Cult. We'll be right back. I to był, proszę Państwa, zespół Prąg, do którego zresztą będę wracać. Jest 20 minut do godziny drugiej. To jest trzeci program Polskiego Radia. A teraz specjalnie dla Was Killing Joke i Delayed. To była grupa Killing Joke i utwór Delayed. Zresztą zespół kilkakrotnie występował w Polsce. Po raz pierwszy, przypomnę, na festiwalu Marchewka w Hali Gwardii w 80. jakimś tam wczesnym roku. Już nawet nie pamiętam, chociaż byłem, było to tak dawno, że właściwie o tych czasach to już tylko można przeczytać w jakichś kronikach i to wiadomo, wykopywanych gdzieś koło piramid egipskich. No taka prawda, proszę Państwa, przed Państwem, tak jakby można powiedzieć ze słowami klasyka, zapraszamy do naszej polskiej Kalifornii, czyli do Trójmiasta, grupa Ścianka i Harfa Traf. 9 minut do godziny drugiej. Tak, do godziny drugiej, a za nami Harfa Traf i grupa, moi drodzy państwo, Ścianka, oczywiście z Sopotu. Ja sobie pozwolę zapowiedzieć grupę Bauhaus, która zresztą od samego początku istnienia bulwersowała, niektórym nawet spędzała sen z powiek. No, w zasadzie lider, wokalista uważał się za prawdziwego wampira. Podobno pił ludzką krew, co oczywiście nie jest potwierdzone, bo dużo rzeczy ludzie mówią, a w gruncie rzeczy nic takiego się w tych niektórych przypadkach nie dzieje. Choć wiadomo, w show biznesie jakieś takie haczyki i przynęty są zarzucane właśnie na publiczność w popkulturze i to podobno działa najlepiej. Tym bardziej im jest coś głupszego, tym bardziej przyciąga szerokie masy do tej właśnie sprawy. Bauhaus, The Passion of Lovers. The little boxes were safe and sound. They were not dead. No tak, to był Bauhaus, The Passion of Love. Tutaj akurat nie ma żadnych niespodzianek. Wiemy dokładnie już od samego, powiedzmy, od premiery filmu Zagadka nieśmiertelności, gdzie występował David Bowie i Catherine Deneuve. Wiemy dokładnie, że chodzi o wampiryzm i tutaj sprawa jest jak gdyby klarowna. A ja mam dla Państwa małą wycieczkę teraz do wykonania, do świata trip-hopu, który zresztą ostatnio staram się też mocno Państwu przypomnieć, ale też i nawiązać do wszystkich tych nowych rzeczy, które powstają w tym gatunku. Jeżeli już w ogóle mamy coś szufladkować, no to faktycznie można zaliczyć Nightmares on Walks do trip-hopu. Dziś posłuchamy Look Up. I wanna be a starlight.